spokojnego snu wyciąg z krokusa uprawnego przyczynia się do równowagi emocjonalnej. Aflofarm. Już nie daję rady z kręgosłupem. Bierzesz coś na ból? Tak, ale pomaga na krótko. Lepiej zastosuj wyrób medyczny Opokan Med. To sprawdzone rozwiązanie na bóle mięśniowo-stawowe i reumatyczne. Opokan Med bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 27 dzień maja, minęła godzina 19. Filip Jarek, zapraszam na serwis Trójki. Senat przyjął ustawę o unijnym funduszu odbudowy. Prezydent Andrzej Duda poruszy sprawę budowy gazociągu Nord Stream 2 na forum NATO, mówi rzecznik głowy państwa Błażej Spychalski. Powoli wracamy do czasów sprzed pandemii, jutro otwarcie basenów czy siłowni. Senat chwilę temu przyjął ustawę ratyfikacyjną w sprawie zwiększenia zasobów własnych Unii Europejskiej. Od razu łączymy się w tej sprawie z naszym reporterem Karolem Darmorosem, który śledził obrady Izby Wyższej. Witaj, dzień dobry. Jest to wynik o tyle zaskakujący, że wydawało się, że ta ustawa przejdzie, ale z jedną istotną poprawką, gdyż senatorowie senackiej większości proponowali dodanie preambuły do tekstu tej krótkiej, dwuartykułowej ustawy. Jednak w głosowaniu nad dodaniem tejże preambuły padł remis 49 do 49 przy jednym głosie wstrzymującym się. Oznaczało to, że marszałek Tomasz Grodzki musiał przeprowadzić kolejne głosowania, najpierw nad odrzuceniem całości ustawy. Wskutek odrzucenia tego wniosku o odrzucenie ustawy nastąpiło głosowanie nad ustawą i przyjęcia jej bez poprawek i ten wniosek uzyskał niemal jednogłośną akceptację. Mówił Karol Darmoros, dziękujemy za te relacje. Rzecznik prezydenta Andrzeja Dudy, minister Błażej Spychalski, przypomniał, że spotkanie prezydentów Rosji i USA poprzedzi szczyt NATO. Wyraził przekonanie, że prezydent Andrzej Duda poruszy wówczas sprawę budowy gazociągu Nord Stream 2. Błażej Spychalski mówił w Polskim Radiu 24, że Warszawa uważa tę inwestycję za szkodliwą dla siebie i dla Europy, a Stany Zjednoczone znają nasze stanowisko w tej sprawie. Stany Zjednoczone doskonale znają stanowisko Polski i krajów naszego regionu co do budowy gazociągu Nord Stream 2. Przed zapowiadanym spotkaniem pana prezydenta Bidena z panem prezydentem Władimirem Putinem dojdzie do szczytu NATO. Na tym szczycie NATO będzie obecny także przecież pan prezydent Andrzej Duda i na pewno te kwestie będą mogły być także podczas tego szczytu NATO podniesione. W minionym tygodniu Departament Stanu USA powiadomił w raporcie dla Kongresu, że zmienił swoje poprzednie stanowisko i zniósł sankcje wobec firmy prowadzącej budowę Nord Stream 2. Parę dni temu nasz waszyngtoński korespondent pytał o tę kwestię podczas briefingu prasowego Joe Bidena. Amerykański prezydent tłumaczył, że budowa gazociągu była prawie zakończona, gdy objął urząd i nałożenie sankcji w tym momencie byłoby szkodliwe dla relacji USA z Europą. Już jutro po wielomiesięcznej przerwie będzie można skorzystać z basenu czy siłowni. Ewelina Leszczyńska, kierownik jednej z siłowni w Przemyślu, podkreśla, że przygotowania do otwarcia trwają od ponad tygodnia, a czas, gdy siłownia była zamknięta, nie został zmarnowany. Maksymalnie wykorzystaliśmy czas zaraz po zamknięciu klubu, między innymi na sprawdzenie stanu technicznego maszyn, poprawka wizualnych klubu, takich jak podmalowanie ścian, czy też wymiana silikonów na nowe oraz innych istotnych szczegółach wpływających na zadowolenie naszych klubowiczów. Z otwarcia siłowni cieszą się mieszkańcy Przemyśla. Chętnie wrócę do swojej siłowni, bo nie byłam już chyba z 8 albo 9 miesięcy, więc chętnie wrócę do swoich znajomych i do ćwiczeń. To nie koniec zmian. Przypomnijmy, że w ramach luzowania obostrzeń od północy restauratorzy będą mogli przyjmować gości wewnątrz swoich lokali. Dotyczy to także restauracji hotelowych. Z kolei od poniedziałku dzieci i młodzież wrócą do szkół, a od 4 czerwca ruszają koncerty na świeżym powietrzu. Będzie w nich mogło wziąć udział do 250 osób. Więcej połączeń i częstsze kursowanie pociągów. Spółka PKP Intercity ogłosiła właśnie szczegóły letniego rozkładu jazdy, który wejdzie w życie 13 czerwca, a zapoznał się z nim Aleksander Przoniak. Podróżni będą mogli korzystać z połączeń do popularnych miejscowości wypoczynkowych nad morzem i w górach, takich jak Zakopane, Trójmiasto, Hel czy Szklarska Poręba. Jak mówi prezes PKP Intercity Marek Chraniuk, na wybranych trasach skróci się też czas podróży. Chodzi m.in. o trasę Kraków-Katowice, a także Lublin-Warszawa. Między Warszawą a Lublinem również skrócenie czasu przejazdu z 2 godzin 32 minuty do 2 godziny 09. W rozkładzie pojawi się też kilka nowości. Jak mówi Tomasz Gontarz z zarządu PKP Intercity, City. Jedną z nich będzie przywrócenie połączeń dalekobieżnych z Hajnówką. Po 17 latach pociągi dalekobieżne wracają do Hajnówki. W czasie wakacji będzie też można korzystać z wagonów kombo, które są przystosowane do potrzeb rodzin z dziećmi i osób niepełnosprawnych. Takie wagony pojawią się m.in. na trasach z Wrocławia nad morze i z Krakowa do Gdyni. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Na koniec jeszcze zagranica. Sąd w Moskwie nałożył grzywny na serwisy społecznościowe Twitter, Google i TikTok. Agencja Nadzoru Telekomunikacyjnego żąda, aby światowe koncerny usunęły z internetu treści zabronione w Rosji. Moskiewski sąd nałożył na cyfrowych gigantów karę finansową w wysokości 20 milionów rubli, to równowartość 220 tysięcy euro. Wczoraj ogłoszono, że serwisy społecznościowe mają czas do 1 lipca na przeniesienie danych Rosjan na serwery zlokalizowane na terenie Federacji Rosyjskiej. Z Moskwy Maciej Ostrzemski. Rosyjskie służby domagają się w pierwszej kolejności usunięcia z internetu treści związanych z działalnością opozycji. Głównie chodzi o wezwania do solidarności z Aleksiejem Nawalnym. Rosyjska Agencja Nadzoru Telekomunikacyjnego tłumaczy, że światowe serwisy nie chcą usunąć treści szkodliwych dla nieletnich. W ocenie rosyjskich obrońców praw człowieka działania władz Rosji związane są z zamiarem przejęcia kontroli nad internetem. Służyć temu mają pakiety ustaw, które zobowiązują firmy informatyczne do przekazywania kluczy szyfrujących, przechowywania danych rosyjskich obywateli na serwerach w Rosji, a także dają możliwość cenzurowania publikacji. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Ta korespondencja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. A już teraz czas na sport i Robert Grzędowski. Trwa mecz polskich siatkarek z Turczynkami w ramach Ligi Narodów. To trzeci mecz Polek we włoskim Rimini, a rywal wydaje się do tej pory najtrudniejszy i na razie potwierdza to wynik. Turczynki prowadzą 1-0 w setach. Natomiast nasza męska reprezentacja w siatkówce czeka wciąż na swój pierwszy mecz w Lidze Narodów. On odbędzie się jutro. Za to dziś Polacy poznali rywali, z którymi zmierzą się w fazie grupowej wrześniowych Mistrzostw Europy. W Krakowie biało-czerwoni zagrają z Belgami, Serbami, Ukraińcami, Grekami i Portugalczykami. No nie ma co narzekać, mogło być gorzej, ale zanim Mistrzostwa Europy, to jeszcze czeka nas wspomniana Liga Narodów, no i przede wszystkim Igrzyska Olimpijskie w Tokio. Zaglądamy jeszcze na zgrupowanie piłkarskiej reprezentacji Polski w Opalenicy. Ważne wieści, kontuzja kolana Arkadiusza Milika nie wymaga operacji. Napastnik Olympique Marsylia będzie teraz doprowadzany do zdrowia przez fizjoterapeutów sztabu. Poinformował o tym lekarz kadry Jacek Jaroszewski. Od początku założyliśmy plan stopniowego jego wdrażania w trening. Nie ma pośpiechu żadnego. Trener chce, żeby najpierw Arek był w pełni sił, nie czuł żadnych dolegliwości. Ten uraz bardzo niewielki. Wiadomo, w medycynie nie zawsze można mieć pewność, czy będzie super, ale tak zakładamy. Wyznacznikiem jego pełnego powrotu będzie brak dolegliwości. Myślę, że w pełni wróci do gry. Nie chcę mówić, czy w ciągu paru, czy parunastu dni. Myślę, że aż parunastu pewnie nie, ale zobaczymy. Rzecznik reprezentacji Jakub Kwiatkowski zapowiedział za to atrakcję, jakie przygotowane zostały dla piłkarzy i przebywających z nimi na zgrupowaniu bliskich. Każdego dnia coś jest przygotowane dla zawodników i dla ich rodzin. Przede wszystkim też i panie mają dla siebie jakieś przygotowane specjalne atrakcje, jak na przykład tworzenie perfum własnych. Mamy zbudowany namiot, jest tam duży ekran. Dzisiaj na tym ekranie będzie pokaz filmu Druga Połowa, też dla całej drużyny taka specjalna prapremiera. W piątek koncert, to będzie Goles Orkiestra. Będzie występ stand-upera i w niedzielę rodziny wyjeżdżają od nas. Jestem przekonany, że bracia Golcowie zaśpiewają naszym piłkarzom jeden ze swoich hitów, ten zatytułowany Zwycięstwo. No przecież nic innego na Euro w grę nie wchodzi. Na zachodzie północy i w centrum jeszcze wieczorem mogą pojawić się burze, ale nie będą gwałtowne. W wielu miejscach pada jeszcze przelotny deszcz, ale w kolejnych godzinach opady będą zanikać. Jutro chłodniej niż dzisiaj, z dużą ilością chmur i przelotnym opadem deszczu prawie w całym kraju. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Marian, A gdyby tak za smartfona na raty w Media Expert płacić 10 zł miesięcznie, to by było fajnie, co? Barbara, za nowego smartfona 10 zł? No. No to by było super. I RRSO 0%.

Dzień dobry. Suzy Sue w popowym repertuarze, a mówiąc precyzyjniej, utworem z repertuaru Iggy'ego Popa rozpoczęła audycję Kobiety mają głos. Dziś Susan Janet Ballion, a.k.a. Suzy Sue, świętuje urodziny. A ten program realizuje Elżbieta Malinowska, wydawcą jest Marek Pawlukiewicz, a ja nazywam się Radosław Okrasko i zapraszam do godziny 20 w Trójce, programie trzecim Polskiego Radia. Należy pamiętać, że dzisiejsza jubilatka to nie tylko Suzy and the Banshees, ale także zespół The Creatures. Pod tym szyldem Suzy skoweruje teraz utwór Herbiego Mana, Right Now. Right Now. Let me take you by the hand, right now. Put your lips at my command, right now. Fly me off to lover's land. Baby, baby, don't you leave me at the post. Kiss me, kiss me, leave me coast to coast. Right now, right now. Baby, need your love the most. Soul on fire, only you can satisfy this great desire. Right now, right now. Let the world break in two. Right now, right now. Stars can come from the blue. Right now, right now. Just as long as I'm with you. Right now, right now, or a ride to outer space. Right now, right now, let me have that wild embrace. You have set my soul on fire. Only you can satisfy this great desire. One time, one time, let the wine of love flow free. One time, one time, be the lover you can be. Yourself to me. Gdy kilka lat temu udałem się na koncert Jessie Evans, to od razu skojarzyła mi się właśnie z Suzy Sue, także szczupła brunetka z drapieżnym makijażem, oczywiście z nieco młodszego pokolenia. No i też lubi aranżować utwory z udziałem nienadętej sekcji dętej. Za chwilę z jej repertuaru Glitter Mine, Jessie Evans. you'll see. I to ona grała na saksofonie, oprócz tego, że śpiewała. Jessie Evans. Wczoraj, Dzień Mamy. Święto, które pozwoliłem sobie muzycznie zaznaczyć przedwczoraj w tonacji trójki. Wiele pojawiło się utworów z mamą w tytule, ale ten się nie zmieścił. O mama. I ponownie Jessie Evans. O mama, o mama, yeah. I'm in trouble. I need to get through you, I feel all alone. I'll tell you all my trouble, give me advice. I need some more, I need your love. Susie Sue na świat przyszła jako Susan Janet Ballion 27 maja 1957 roku w Londynie. Dziś kończy 64 lata. To taki Beatlesowski wiek, nieprawdaż? Wiedzą Państwo dlaczego? Może proszę o tym napisać do mnie na adres radosław.okraska@polskieradio.pl. W 1976 roku założyła swój flagowy zespół Susie and the Banshees. No i na początku swojej kariery grali mniej więcej tak. Hong Kong Garden. Oh, Porównałem już Suzy Sue do kogoś młodszego od niej, czyli do Jessie Evans. Czas na artystkę z nieco starszą od Suzy Sue, bo urodzoną jeszcze w latach 40., konkretnie w 1949 roku. Także bardzo barwną postać, śpiewającą w trochę zwariowany sposób, no i charakteryzującą się niezwykle barwnym wizerunkiem. To Lynn Lovitch, której teraz posłuchamy za sprawą utworu Lucky Number. Całkowicie przypadkiem utwór z tego samego roku co Hong Kong Garden, czyli z 1978. Lucky Number, wydany na płycie Stateless, Lynn Lovitch, która, jak mówiłem, urodziła się jeszcze w latach 40., ale była ważną postacią dla nowej fali i także jedną z ważnych artystek wytwórni Steve Records, do której katalogu bardzo lubię sięgać, a skoro tak pięknie przed chwilą zabrzmiał głos i tak zupełnie nietuzinkowo głos Lynn Lovitch, to jeszcze jeden utwór, Bird Song. We'll be right back. Nie lubię słowa projekt w odniesieniu do muzyki, ale tak właśnie określany jest zespół Hedone, projekt Macieja Werka, czyli po prostu jego inicjatywa muzyczna, która po raz kolejny przypomniała o sobie 31 grudnia 2020 roku albumem 2020. Na nim zaśpiewała gościnnie Joanna Prykowska, kiedyś wokalistka zespołu Firebirds. Postanowiłem dziś przypomnieć jeden z najbardziej znanych, a jednocześnie chyba najbardziej klimatyczny utwór tego zespołu, który karierę robił mniej więcej w połowie lat 90. Firebirds i Harry teraz w audycji Kobiety mają głos.

Kobiecy wokal otoczony elektroniką, w której swoje zdolne palce maczał Maciej Werk. To recepta sprawdzona dawno temu, mianowicie już w 1998 roku na podobnym patencie oparty został utwór Zapach, którego teraz, mam nadzieję, razem posłuchamy, ale wokalnie pojawi się tym razem Renata Przemek w dwugłosie z Maciejem Werkiem. I pomyśleć, że te utwory dzielą aż 22 lata. Oba brzmią świetnie. To oczywiście świadczy o wysokich kompetencjach producenckich Maćka Werka. A może by tak szybko polecieć do Teksasu? Na basie zagra i zaśpiewa Laura Lee z zespołem Kruang Bean. A utwór to So We Won't Forget. Thank you.